نستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما نحكيري كما سيكوسي موضوع يا وجوب اتباع منهج السلف وما نواجه تفواتي مفهومه walokuja nao masahaba ridwanullahi alaihim wakipokea kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumechukua muda na nafikiri leo insha Allah tutamaliza, na hii ni maudhui moja tu ambayo katika zile maudhui ambazo tumeahidi ya kuwa tutaizungumzia, lakini wewe mwenyewe kisia ya kuwa yale masomo yanayosomwa hapa katika Masjid Mulla siku ya Ijumaa, matunda yake na faida yake kama haya tuliyozungumza. Hii maudhui mrefu namna hii tulisoma kwa siku moja. Je, kuna mengi mangapi mazuri yanayosemwa hapa, na wale wanaokuja ni mangapi wayapata katika mafundisho kutoka mtume sallallahu alaihi wasallam, na waipanua namna gani elimu yao? Bila shaka hapa ndo utajua kwamba hapa pana kazi fulani inayofanywa, na huyu anayefanya kazi hii tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ampe afya, amkinge na maadui na mahasidi, aendelee na masomo ya kuwasomesha matulabu la ilmi ili wazidi kupanua elimu yao na kuzidi kufahamu manhaj as-salaf ridwanullahi alayhi. Naam. Darasa lililopita nafikiri tulizungumza dalili nyingi sana ambazo tulizozitaja katika Qur'an. Tukasema ya kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an yake ametuamrisha tufuate mfumo huu wa salafu salih radiyallahu anhum wa ardhahum. Na tumefikia ya kuwa mtu yoyote anayetafuta uongofu na imani ya kisawa sawa, na vitu vile hivi ni vitu vikubwa kabisa katika dini ambayo tumefaradhiwa, na kutaka kuepukana na njia ya upotofu, basi lazima awe anawaigiza wanafunzi wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Tuka komea hapa qawluhu ta'ala wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Waman yushaqiqi ar-rasula, yule anayekwenda kinyume na maamrisho ya mtume yule ambaye yeye aenda kushotoni na mtume yuanda kuliani, hataki ya mtume sallallahu alaihi wasallam, min ba'di ma tabayyana lahu alhuda, baada ya kubainikiwa na uongofu na usawa na haki alokuja nao bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, amefahamu kwamba hakika mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja na dini ya haki, na amefahamu hakika uongofu alokuja nao mtume sallallahu alaihi wasallam ni ya sawa. Hapa ulama wa sunna rahimahumullah wawapa udhuru wale Waislam ambao wao si wasomi na hawako karibu na wasomi, na wakuchukua wajibu wao wakisawasawa kutaka kujua yale yanayopasa katika dini yao. Lau mtu kafanya jambo ambalo ni la kosa na ni wajibu jambo kama lile alijue akalikosea, mtu kama yule hawezi akahukumiwa akaambiwa kwamba wewe bwana ni kafiri, au wewe ni asi, au wewe umekhalifu maamrisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu hajabainikiwa na usawa katika yale aliyoyakosea. Kwa hivyo wajibu wake mtu kama yule, badala ya umhukumu wewe, ni wajibu mwanzo umsomeshe, umfahamishe, aelewe vyema. Hapo atakapokwenda kinyume na maamrisho kama yale, hapo ndio umhukumu, sema kwamba bwana wewe hivi ulivyo umekwenda kinyume na maamrisho ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa hivyo wewe hukumu yako ni kadhaa. Ukiwa wewe wataka kumhukumu ule bwana kwa hukumu fulani ya kisharia, wakati kama ule unayo nafasi fulani ya kumhukumu ule mtu, lakini tu mtu yafanya jambo basi na ujuzi basi na kuelewa katika hukumu ya kisharia, hahukumiwi katika sharia mtu kama yule. Wayattabi ghaira sabilil mu'minin, na kafata mtu kama yule njia kinyume na njia ya Waislamu. Kama Waislamu hapa wa kwanza wanaoingia tukiwataja nani? Ni salafu salih radhiallahu anhu, ni masahaba. Nuwallihi ma tawalla, tutamwelekeza huko alipoelekea. Wanuslihi jahannam, tutamtupla mbali ndani ya moto wa jahannam. Wasaat masira, na marejeleo kama hayo atakayorejelea huyu bwana ni marejeleo mabaya sana, kwa sababu ya kwenda kinyume na maamrisho ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, na kutoelewa mfumo aliokuja nao mtume sallallahu alaihi wasallam wala kufundisha masahaba wake ambao ni wanafunzi wake radhiallahu anhu Allah. Wajhu dalala, dalili aliyotukulia Ibn Qayyim hii aya, alituambia innal ayata ja'alat almukhalafata sabila almu'minina, aya hii imejalia kule kwenda kinyume na msingi na mfumo ya waumini ndio sababu ya wewe kwenda kupiga makamama upotofu, na ndiyo njia ya kwenda kukupeleka wewe kuingia katika moto wa jahannam. Na hawa waumini waliotajwa hapa ni masahaba radhiallahu anhum wa arda. Sasa tuenda katika dalili za hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam za kutueleza as-salafu salih ni watu sampuli gani, na ni wajibu wetu tufanye kitu gani ili tuwe tunafanana na wao radhiallahu anhum wa arda. Qala sallallahu alayhi wa sallam, dalili ya 11 hiyo, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, muttafaqun alayhi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema ubora wa watu ni wale walioishi katika karne yangu. Hao ndio watu bora kabisa. Halafu wafatiliwa ubora na thuma alladhina yaluma, wale watakaokuja wakiwafatilia hawa walioishi na mimi, tabiina hao, thuma alladhina yalunahum, kisha wale watakaofuatilia hao waliofuatilia masahaba wangu. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amewatakasa masahaba, akajalia zama zao zama tukufu, kwa sababu waliishi na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na aliyewatukuza na kuwatakasa ni yeye sallallahu alaihi wasallam. Hadithi mpokewa na Muslim na Bukhari. Falaysat hadhihi alkhairiyya, haikuwa huu bora fadla walioipata masahaba, fi ajsamihim, kwa sababu wana vilivili, wana mwili mkubwa. Hawakupata huu bora kwa sababu wao wana mwili mkubwa sana, au wamefuranini misuli, wala amwalihim, wala hawakupata huu bora kwa kuwa walikuwa na mali, la, wala alwani, wala kwa rangi zao, kwa kuwa walikuwa fanana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Si kwa nguvu, wala kwa mali, wala kwa rangi. Wa innama fi taqwa alqulubi wal amali salih. Allahu akbar. Hakika si linginelo liofanya hawa watu wapate huu bora ni uchamungu na matendo mazuri. Uchamungu na matendo mazuri, basi si nguvu wala si mali, na ni jambo lawezekana kwa kila Muislamu kufanya jambo kama hili, au sivyo? Qurani unayo, sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kalinayo, ulama wapo, ukitaka kufahamishwa utafahamishwa, ni wewe tu kujitolea uwe na mafungamano na Allah subhanahu wa ta'ala, na uwe na vitendo vizuri. Tay, dalili ya 12 hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sikizeni ya hadithi ni muhimu sana. Qala sallallahu alaihi wasallam, an-nujumu amanatun lis-samaa, nyota ni amani na ulinzi wa mbingu. Madamu kalinyota kule juu, basi mbingu ikaliko, hakuna matatizo. Lakini siku utakapokuona hakuna tena nyota pale, sasa hii ni dalili ya nini? Qiyam. Mtume akasema anujumu amanatun lis-samaa, nyota ndio hifadhi na amani ya mbingu. Fa idha dhahabat an-nujumu, zikipotea nyota, atasamaa amraha, mbingu itailiwa na maamrisho ya Mwenyezi Mungu kiyama. Mbingu shafikiwa na amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ni kiyama, hakuna tena nyota itakayoonekana. Kwa hivyo ina maana kwamba kiyama tayari, na Mwenyezi Mungu atuambia alama ya kiyama ni kufanya nini? Ni kuanguka nyota. Zikishaanguka ni alama ya kiyama. Kwa hivyo kuwepo nyota ni amani ya kuwepo mbingu. Wa ana amanatun li ashab, na mimi ni hifadhi kwa masahaba wangu, mimi ni mlinzi kwa masahaba wangu. Fa idha dhahabtu ata ashabi ma yu'adun, mimi nikiondoka masahaba wangu watapatikana yale walioagiziwa na Mwenyezi Mungu na Mtume. Nini fitna? Umeona hivi? Mtume hayo sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu wakati kama ule mtu akianza tu kuleta mambo yake, aya teremka akomeshwa. Alitia wahi Mtume sallallahu alaihi wasallam, akomeshwa. Sasa Mtume ameondoka, hakuna tena wahi. Ushafahamu vizuri, hakuna wahi ya kusomwa, wala hakuna wahi ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo ni msingi wa pili katika dini yetu. Hakuna. Kwa hivyo itakuwa nini? Masahaba watatumbukia kwenye fitna. Na hakika walipata. Wale wenye kusoma tarehe wajua kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokufa, baada ya muda kidogo tu alipotawala khalifa kwanza, wa pili, wa tatu, fitna tayari. Fitna tayari. Mpaka ulimwengu wetu wa sasa fitna yaendelea, kwa sababu hakuna masahaba. Tayeb. Wa ashabi amanatun li ummati. Ngala. Masahaba wangu ni amani na ulinzi na salama kwa umma wangu. Fa idha dhahaba ashabi, wakiondoka masahaba wangu, ata ummati ma yu'aduna, itawafikia umma wangu maagizo walioagiziwa na Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo si ajabu haya tunayoona au tunayosoma au tunayosikia kila siku kwamba ni jambo la ajabu. Dunia haikugeuka na mafundisho ya Mwenyezi Mungu hayakugeuzwa. Na mafundisho waliotufikishia masahaba radhiallahu alaihi ni safi, sawa sawa. Tatizo ni kule kufahamu tu na kuifuata na kuihuisha tu, ndio matatizo. Kwa hivyo hii ni fadhila kubwa sana kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya kwamba watakapokuwa wao wako pamoja na sisi tutahifadhiwa na sisi. Na hadithi nyingi sana katika sahihain ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam asema itafika wakati masahaba watapigana, watu waumini watapigana jihadi, wataulizana, kuna mtu aliona mtume kati yetu sisi, watashinda jamaa, kwa sababu kuna sahaba mmoja. Siku nyingine atauliza yuko mtu aliyemuona, mtu aliyemuona mtume, ndio watapata ushindi. Yuko mtu aliyemuona, mtu aliyemuona mtume, ndio ushindi. Kwa hivyo hao watu wakubwa sana ni lazima wawe ni watu ambao kwamba ni kigizo chema kwa Waislamu, wanapotajiwa, wanaposomeshwa tarehe yao, wanapofahamu tarehe zao, ni watu wakubwa sana. Tayeb. Wa min al-ma'lum, na jambo ambalo kwamba ni maarufu, anna hadha at-tashbih an-nabawi, huku kufananisha Mtume sallallahu alayhi wasallam masahaba radiyallahu anhum kwamba wao ni amani kwa umma wake, au mifano yote aliyotaja mtume, yuti fi ujubi itibai fahmi ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inatupa habari na mafundisho ya kwamba ni lazima tufuate ufahamu wa masahaba katika dini. Hakuna dini itakayokuwa ni dini iwe ni safi wafikie wale watakaopokea ile dini, ikiwa dini kama ile imeepukana na ufahamu wa masahaba. Ndio kila siku sitopiga kalele, twasema twataka tuwarudishe umma wa Kiislamu ila kitabi llahi wa sunnati nabiihi wa fahmu salafi salih. Ni vitu vitatu haviachani. Na limadha, kwa nini lazima ufahamu wa masahaba wa mtume lidini kufahamu dini? Nadhiru ju'u ummati ila nabiyha, ni mfano wa umma wa Kiislamu wakipata matatizo fulani katika dini walikuwa warudi kwa nani? Kwa mtume. Hapa tuambiwa turudi kwa masahaba moja kwa moja. Masahaba wa mtume ndio marejeo tutakorejea tutakapopata jambo la kututatiza katika dini yetu, hatukuweza kulifahamu namna inavyotakikana. Fainahu sallallahu alayhi wasallam almubayyin lilquran, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam yeye ndio anaitubainishia hii Qurani. Qurani hukumu nyingi iliyokuja katika Qurani haikubainishwa, Mathalan Mwenyezi Mungu akamwambia api Musa la tawatu zaka. Wenda kasome tafsiri ujue kiwango gani mali ikifikia utatoa zaka. Hakuna. Aqimu salata dhuhri saraka ngapi? Huipati katika Qur'an. Lakini sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio inabainisha yote haya. Tayeb, wa ashabu ridwanullahi alayhim na masahaba Mtume naqilu bayanihi lil umma, ni wale walotupokelea ule ubainifu na uwazi aliyowafahamisha umma wa Kiislamu kulingamana na kitabu chake kwa umma wa Kiislamu, masahaba radhiyallahu anhu. Kwa hivyo ni wapokezi wa dini ya Kiislamu, ni masahaba radhiyallahu anhu warḍa. Dalili ya 13, wa fi hadithi Urbad ibn Sariya وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظهم فقال نكت كدليل يكم من تات نحديث يا عرباد بن ساري يعني حديث معروف سان كمبامتوم صلى الله عليه وسلم أمي وطلي موعظة صحابة بعد صلاة الفجر بعد صلاة الفجر توم صلى الله عليه وسلم akazungumza akataja hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam, halafu akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Irbad, wa man ya'ish minkum, na yule atakayeishi kati yenu Mungu akampa umri mrefu, fasayara tirafan kathira, ataona magombano makali waislamu wakizozana. Jambo hili ni sawa, si sawa, lile ndio sawa, si sawa. Utakuta ikhtilafu itakuwepo, ni lazima, lakini itakuwa hiyo ikhtilafu itapanuka kwa sura ya hali ya juu sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia masahaba kutakuja fitna ya kutofautiana umma, lakini mimi nawapa dawa vipi mtatoka katika fitna ikiwafikia. Dawa yake ni hakika mtakutana fitna, umma wa Kiislamu wafuasi wa Mtume watatofautiana katika dini. Sasa nyinyi mkiwa Mwenyezi Mungu atawapa umri kufikia hadi hiyo, mimi nawapa dawa fanyeni hivi. Mtume akamwambia alaikum بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. نبي صلى الله عليه وسلم قال جلزم شان كشكمانا نمويندو وام نمويندو وخلفاء وام وانغوف ولونا حقي نوكا جوا نوكا فات ولي وانغوكا كتكندية يساو min ba'di, baada ya mimi kuondoka, shikamaneni na mwendo wao. Tamasaku biha, shikamaneni na mwendo wangu. Suala liko hapa. Je, shekhe, sunna yagawanyika? Sunna ni sunna mbili. Kuna sunnatu nabii, kuna sunnatu khulafau rashidina. Kwa sababu watu wengi sana wakifikiria bara kama hapa kutusawirishia kwamba kuna sunna mbili. Ha, sunna ni moja. Sunna ni moja. Laiti Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa maksudio yake ni kwamba kuna sunna ya khulafa'u rashidina, angesema tamassaku bihima. Angesema hivi Mtume, shikamaneni na mwendo wangu na mwendo wa khulafa'i rashidina. Lakini asema tamassaku biha, hapa ni mufrad laysa jam'an. Kwa hivyo hapa waislamu wafahamu ya kuwa sunna mmoja. Sasa sunna ya khulafa'ur rashiduna ni sunna gani? Sunna ya khulafa'ur rashiduna ni wanapofanya jambo ambalo kwamba limeoana na sunna ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hapo tutasema kwamba hii ni sunna ya khulafa'ur rashidun, kwa maana kwa wao wamehujisha ile sunna na wamebainishia watu, lakini hawana sunna mustaqila peke yake kama sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo sisi tumeamrishwa kuwaingiza katika sunna kama ile. La, sio kama tumefahamiana. Na adhu alaiha bin nawajib, Mtume asema akitushaurishia asema kushikamana na sunna yangu, mushikamaneni nao sana. Mfano wa mtu ambaye akitaka kushika kitu, kile kitu akishike barabara atakishikilia kwa nini? Magego. Utakuwa kile kitu umekiuma barabara. Kwa hivyo shikamane na sunna yangu vizuri, msiachilie sunna yangu, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi hii ni sahih, imepokewa na Abu Daud. Na hadha alhadith, hadithi hii ya Irbad ibn Sari, sa'iqatu nikimondo ala ruusil mubtadi'a, juu ya vitu vya wale wazushi. Ya Irbad ibn Sari, sa'iqatu nikimondo ala ruusil mubtadi'a, juu ya vitu vya wale wazushi. Almukhalifina ni mahaji salaf, wanaokwenda kinyume na mfumo wa salafu sala, na njia waliokuja nao salafu sala, wakiwa wanamwigiza bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii hadithi ni kimondo kwao. Qala Ibn Qayyim rahimahullah, sema Ibn Qayyim, waqad qarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amefungamanisha Mtume sallallahu alaihi wasallam sunnata ashabihi bi sunnatihi, sunna ya masahaba na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa amaraha bittiba'iha, akawa amrisha watu kuifuata kama amara bitibai sunnati, kama alivyotuamrisha kufata sunna yake, na vile vile yale watakayofanya masahaba yanawafikiana na sunna Mtume, tumeamrishwa kuishikamana nayo na kuifata. Wabalaka fil amri biha, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaitilia nguvu mno kushikamana na mfumo na mwendo wa masahaba radhiyallahu anhum arba, hata amara bi an yu'adda alaiha bin nawajib, hata Mtume akaamrisha kushikamana na sunna yake sallallahu alaihi wasallam kwa kupigia mfano kwamba fiaume mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa magego. Wa hadha yatanawalu ma astawbih, na hii yakusanya fatwa walizotoa masahaba, fatwa walizotoa masahaba. Wasallahu li ummatihi, wakaifanya ni njia ya kufaa wapite ummatu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Wa in lam yataqaddam min nabihim fihi shay, hata kama Mtume sallallahu alayhi wasallam kile jambo ambalo kwamba wao walifanya masahaba radhiallahu anhum, hakuna dalili iliyotangulia kwa Mtume wanayoigiza, lakini likiwa ni jambo sawa sawa halikhalifu dini, jambo kama lile nastaanisu biha, tunashikana nalo na tunashikamana nalo. Wa ila ikiwa si hivyo, ni jambo ambalo kwamba halina dalili, bali itakuwa ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amewachia masahaba radhiallahu anhu. Hadith dalili ya 14 ni hadithi ya iftiraq al-umma. Hii hadithi ni hadithi hatari sana, lakini kuna bahati mbaya baadhi ya Waislamu huona kama ni ndoto. Hii hadithi ni jambo ambalo kwamba haliwezekani kuwa, na wale wenye kuzingatia waona kwamba lawezekana kuwa na limekuwa, sio kwa ni jambo ambalo kwamba lina shaka. Qala sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, fi hadithi al-iftiraq, katika hadithi ya kugawanyika umma wake na kufaradhiana. Asema nini Mtume? Wa taftariqu ummati ala 73 millah, umma wangu watagawanyika mapote 73. Ummatu Muhammad, mtume wao ni moja, kitabu chao ni kimoja, kibla wanaoelekea ni moja, watagawanyika vipote vingapi? 73. Kulluha finnar, vipote vyote hivyo mashukio watakaoshukia katika moto wa jahannam, wote wako motoni. Illa millatan wahida, illa kipote kimoja tu, kipote kimoja katika 73, kimoja ndicho kitakachosalimika. Vipote 72 wapi? Motoni. Alisema hivyo nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam. Nani kina nani hao? Mtume akasema, ma ana alayhi wa ashabi, ni wale watakaoishi juu ya mfumo nayoishi nayo mimi na watakaokuwa nayo maswahaba wangu baada ya mimi kuondoka. Hao wataokoka, hao watafanya nini? Wataokoka. Lakini wale wengine wote mwisho wao watakuwa na moto. Kwa sababu gani? Wamekhalifu mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wamekhalifu mfumo alioridhia Mwenyezi Mungu sallallahu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuifundisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam, ili iwe ni dini kwetu sisi na mwendo. Kwa hivyo lazima tupate jaza, tulipwe. Hadithi ni hasan, mpokewa na Tirmidhi na Hakim na wengineo. Qala Ibn Qayyim rahimahullah, Ibn Qayyim rahimahullah asema, wal hadith, hadithi, hadith iftiraq al umma yubayinu wuqua al iftiraq, hadithi yatubainisha, yatufanulia kwamba kutatuka kule kugawanyana umma ni jambo lazima liwe, kwa sababu Mtume asemi urongo, ni wahi. Ni lazima umma wagawanyike, ni lazima. Baadahu sallallahu alayhi wa sallam, baada ya Mtume kufa, lazima kupatikane mgawanyiko. Na hivi kusikia kwamba Waislamu wagawanyika, Waislamu hawana umoja, Waislamu sijui nini, Waislamu, basi wewe rudia hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa nini wagawanyike na wana Qur'ani na Mtume? Kwa nini wasiwe na umoja na wana Qur'ani na Sunna? Isipokuwa kuna mengine wameyazua badala ya nini? Mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakawa wao wametoka nje ya maisha anayotaka Mtume sallallahu alaihi wasallam waishi masahaba na watakaokuja ila yaum al-qiyam. Wa annahu yakunu ala 73 milla, watakuwa vipote 73. Wa anna al-firaq al-mutamathila, sikia vizuri ndugu yangu, na hakika vipote vitakavyoongozwa ngoza mapote haya, wale watakaoongoza mapote kama haya kulliha ila nar, wote watakuwa na motoni, wao ni viongozi wao, kwa sababu wamezua jambo jipya, si katika dini. Kwa hivyo wale watakaokuwafuata wale katika ile fikra, uleta kwa kama imamu wao katika ile jambo, na wao watafufuliwa na huyo. Halafu muulizwe nyote, mfumo huu wa maisha mumetoa wapi? Nani aliwafundisha? Leteni dalili. Tasema ni hakuna dalili. Wa annaha tanju firqatun wahida, kipote kimoja tu ndicho kitakacho okoka. Sikia vizuri ndugu yangu. Sasa wewe jiangalie ndugu yangu, kila utakapoamka asubuhi, alhamdulillah alladhi ahyani ba'da ma amatani wa ilayhi an-nushur. Mimi niko wapi? Mimi nimeelekea wapi? Je, haiwezekani kwamba wale walioshiriwa mimi mmoja, nikiwa mimi ni mmoja, yanayonipata nifanye ni yapi? Kwa sababu tumeshasema, ashasema umma watagawanyika, na wewe washuhudulia jambo kama lile. Licha umma kugawanyika, familia wagawanyika, nyumba moja. Sasa wewe jiulize kama Muislamu, na bila shaka watakaradhi ya Mwenyezi Mungu, bila shaka wataka kuonewa huruma na Allah, bila shaka wataka uwe ni mmoja katika kuombewa na wale watakaoombewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hebu wewe umekaa ukafikiria hata siku moja, ukiamka ukakaa kidogo kama dakika 10, ukajiuliza, ewe bwana Abdallah, wallahi hali yako si nzuri, waelekea wapi? Lakini badala ya kwa Muislamu awe na tabia kama hiyo, na awe na wasiwasi kama huu, na ajiulize, akijiuliza yeye atakuja kusema hizi hadithi hazisihikame, si hadithi, ni ngano, kama ngano fupe zako ambazo tafarani na Mtume, ambazo ni bora kuliko mtu. Wako watu wanasema hivi, wako na wazungumza, na sisi tukisikia kwa hao, kila wanapozungumza wanazungumza hadithi ya kwamba Mtume anasema umatu Muhammad watagawanyika kama walivyogawanyika Mayahudi na Manasara. Hii si hadithi. Tayeb, usije ukadanganyika kama wanavyojidanganya hawa jamaa. Kwa hivyo lazima uwe na wasiwasi na dini yako, lazima uwe na wasiwasi na akhira yako. Rugma intisabiha jami'an ila al-Islam, pamoja na kwa wote wanasibishiwa dini ya Islam, wote 73 wote nani ni Waislamu, pamoja kwa na wao Waislamu, vipote 72 itakwenda wapi? Moto. Zingatia vizuri hadi man kana ala ma kana alayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yule ambaye atakayeokoka ni yule atakayepata mfumo ya maisha aliyotufundisha bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na mwendo wa masahaba ridwanullahi alayhi. Wahadha yadulluka ya akhi, jambo hili la kuonesha anna faisala tafriqi, kwamba kipambanuzi baina alhaqi walbati, baina ukweli na uongo, innama wa ittiba'u asahaba, hakika si lingine kufuata masahaba. Ukiwa wataka kujijua kwamba uko kwenye haki au uko kwenye batili, leo utawakuta watoto wengine wa Kiislamu wavulana, kwa masikitiko makubwa, hapa kwaitwaje hii hapa hapa karibu na General Stand, ile hii kwaitwaje, karibu na Kizingobucha pale Kilifi, area Kilifi na majengo, wavulana wa Kiislamu licha kwamba wao wanawaheshimu masahaba, kukajeli nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wallahi alazim, wengine wanazungumza maana sema sasa watu tolea hadithi ya ule mwana Aisha yule, wafanya istiza nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Vijisenti wa Kishia, shilingi mbili tatu wa Kishia wapewa, lengo lake kubwa basi wewe dini aliyoipata ni kupata vile vijisenti viwili, ale ashibe awatukane watu watukufu kama hapo, basi ndio dini ya imani aliyoipata nini? Ndio jambo la ajabu, jambo la ajabu. Na fima kanu alayhi, yale waliokuwa nayo masahaba radhiallahu anhu, lianna alfiraqa almunharifa, hakika mapote yaloifuka njia ya sawa tantasibu ila sunna wanajinasibisha na sunna. Watu wote kama juzi nilivyozungumza, naambia kila mmoja kwa mimi Muislamu baada ya mimi ahlu sunna wal jamaa, mimi ni ahlu sunna wal jamaa. Hakuna hata mmoja ambaye hasemi mimi si ahlu sunna. Lakini kiambiwa mizani ni nini? Linganisha baina ya vitendo vyake na sunna. Hapo utampata mara moja, utamwelewa huyu ni ahlu sunna kweli au si ahlu sunna. Iwadai tu wala usishindane naye wala usizozane naye, basi apokana naye tu. Na ikiweza ukamwelekeza, mwelekeze, mwambie ndugu yangu, hapo unapokwenda sipo wanapokwenda watu, si sehemu za kwenda watu, na mwendo unapokwenda si mwendo wa sawa, hivi si sawa. Ahlu sunna hawana fikra kama hii. Tayeb, akwambia wala tajra wa ala tabarru'i minna, hakuna kipote kimoja katika vipote hivi vyote ambacho kitapiga kifua iseme sisi si ahlu sunna, si sote ni ahlu sunna. Bwana wewe nani ahlu sunna? Na wewe bwana mimi ahlu sunna pia, na mimi pia, sote ni ahlu sunna. Fattiba'u ma alayhi sahaba zaman an-nubuwwa, kufuata mfumo waliokuwa nayo masahaba zama za mtume sallallahu alayhi wasallam, wa ma tarakahum alayhi rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na ule mwendo alioachia mtume sallallahu alayhi wasallam masahaba, huwa manatun najati wal hidayah, ndio mafungamano ya umma kuokoka na kuongoka katika njia sawa. Kama hatofuata mfumo wa masahaba radhiallahu anhu na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam, kuokoka hatuokoki wala uongofu hatuyoni. Na wa khilafu min subul alfirat alhali, kinyume na mfumo huo ni njia ya mapote waloangamia. Si mtume asema wataingia motoni? Aliingia motoni ambakia huyo ameangamia, kuangamia, ameangamia, ameangamia. Hiya tahta alwaidi, hivi vipote vilioangamia wako chini ya makemeo ya Mwenyezi Mungu na mtume sallallahu alaihi wasallam. Bimukhalafati manhaji salaf, kwa kwenda kinyume na mfumo wa masahaba na salafu salaf. Wa hadha yaqtadi an ittiba' manhaji salaf wa ma kanu alayhi, na hii yatulazimisha na yatufahamisha kufuata mfumo wa salaf radhiallahu anhu. Mima tarakahu min kitabillahi wa sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam, kutokamana na yale waliopokea kutoka Qur'ani na sunna, wajibun, ni wajib. Yahlaku bitarkihi alhaliku, wataangamia, watakaoangamia kuacha mfumo kama huu wa masahaba, wataangamia tu, hakuna shaka. Tayeb, wayas'adu biakhdhihi alfaizun, wale watakaonari saada na ufanisi ni wale watakaoambatana na mafundisho ya masahaba na mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa ittiba'u aqwalihim wa af'alihim wa ahwalihim, ni kuwaigiza masahaba kwa maneno na vitendo na hali. Fi tadayuni kullihi, katika kufuata dini. Hapa masahaba walikuwa wakifanya nini? Wakifanya hivi na mimi nitafanya. Hapa mtume alikuwa ameamrisha nini? Hivi. Nani aliyomwasi katika hawa ni huyu? Ni hivi. Dalili ya 15 ni hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qal, sema inna Allah nadhara ila qulubi al-ibad, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameangalia nyoyo za waja. فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد. فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد. أكون مويو ومحمد نبورا كلكو مويو ووجاوت. فاستفاه لنفسه كم أكن يقول يا مني وقبول أتقوى مفهوم. kabta'atha bi risalati akampa utumewa sallallahu alayhi wasallam thumma nadhara fi qulubi ibadi halafa kangalia tena nyoyo za waja wake ba'da qalbi muhammadin sallallahu alayhi wasallam ba'da moyo wa mtume sallallahu alayhi wasallam fawajada قلوب أصحابه خير قلوب العباد أكاونا نيوزا مصحابا وان وزراء النبيه نموزير ومتوم واش موزير ومتوم محمد صلى الله عليه وسلم نمو صحابا يقاتلون على دينه وفقانا فقوي نصر دينياك صلى الله عليه وسلم فما رأوا المسلمون حسنا فهو عند الله حسن chochote wanachokiona waislamu ni nzuri asema kwa Mwenyezi Mungu ni nzuri hii si hadithi ya jamaa inga hii ni kauli ya Abdullah bin Mas'ud yaitwa athar hii hadithi hii kauli ya Abdullah bin Mas'ud imepokewa na Ahmad Thialisi na Khatib lakini maneno ya Ibn Mas'ud si hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam si hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam tayeb العلماء هم الدعاة إلى السلف ناني والإنجليزي ومفهم وسلف ناني ناني ونوتك كان والإنجليزي طبعا علماء الإسلام ولا ونوفهام مفهم وسلف صالح ولا ونوجوا مايشا ولو ونوما صحاب موزير ومتومة صلى الله عليه وسلم هاند ونحقق وفنشاواته مفهم كمولي علماء قال سبحانه وتعالى ونجزم الله سبحانه وتعالى أسيما كتك سورة يوسف آية 108 قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أسيما ونجزم الله سبحانه وتعالى قل سيما أنتم متكفى دراجة صلى الله عليه وسلم هذه سبيلي إن دنيا أدعو إلى الله نوالنغاني آواته وانفهمون نجي هي دنيا نوفتميم نوالنغاني آواته منيزمو كتك نجي هي إلي وانفهمون قلنان أتكنيني قواه على بصيرة لكن قوى شرط wale watakaulingania kupita njia hii na upita nini waje Mwenyezi Mungu ni lazima alinganie juu ya maarifa na elimu awalinganie watu akiwa na nini ana elimu na ana maarifa kuhusu njia hii si kwamba mtu yote ajitokeze alinganie tu haitakikani ومن اتبعني نانجيا يا يلا تكني فاتنين كتك علماء وكسلام دعاة وكسلام وسبحان الله وما أنا من المشركين نمني جمونغا ما تكسيكا نميمي سيميونغو نموالي ونمشركيشا مني جمونغو سبحانه وتعالى هذه دليل يقوى ولي ولنغانيزي وتكا ولنغانيا واتو واتو ورودي كتك أمفومو وما صحابة نمفومو رفتي أمتومي صلى الله عليه وسلم نناني ندعاء إلى الله علماء سمتيوت وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حديث بكي عن عبد الله بن عمر مونغم وليراضي أنا مباك أو وليراضي أسيما لمسكي أمتومي صلى الله عليه وسلم يقول أكسيما إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد من يزيمه سبحانه وتعالى haitoyondoa elimu kwa kuvua kwenye nyoyo za wasome ghafla wakawa ni wajinga hawajui kusoma kwa sababu hii elimu itarufaishwa itafika wakati ha mjuzi si mjuzi tena na aliyehifadhi Qur'ani hajui hata kulu Allah imfutwa kila kitu yani hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aya ni akhiru zamani kwa hivyo mtume asema inna Allah la yaqbidu al-ilma Mwenyezi Mungu haiondoi elimu intizaan yantazi'u min al-ibad kuvua katika nyoza Mwenyezi Mungu nyoza waja Mwenyezi Mungu mara moja pap akawa mtu mwanachuoni mara akawa ni hafahamu tena dini la fanyii walakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama, lakini huondoa elimu kwa kuwaua wale wajuzi. Utasikia leo mwanachuoni fulani amekufa, baada ya muda utasikia fulani mwanachuoni fulani pia amekufa, fulani mwanachuoni fulani amekufa. Na tumeambiwa mwanachuoni atakapokufa ataacha pengo kubwa sana katika mujtama. Ni nani awezaye kuiziba ile pengo? Hakuna. Afadhali kikundi cha watu wafe kuliko mwanachuoni kufa. Mungu aondoa moja moja wale wanavyoona, hata idha lam yabqa alima, mpaka itakapofikia hakuna mwanachuoni tena, hakuna mwanachuoni wa kutegemewa. Ittakhadha an-nasu ru'usan juhal, hapa watu wababaike wawe hawana la kufanya. Ni nani atakaye kutuongoza katika ibada yetu? Ni nani atakuwa ni kiongozi wa Waislamu? Ni lazima tumtafute mtu atuongoze. Wale walikuwa kiongoza umma wa Kiislamu wameondoka kwa ndhari ya Mwenyezi Mungu, lazima patikane badala ya wale. Mtume atuambia watu hapo watababaika wajichagulie watu kama ni viongozi wa dini, lakini wajinga, hawafahamu dini, hawana wanalifahamu katika dini. Fasuilu, wale watu kaanza kuulizwa, faaftau bighairi ilmi, wafutu pasi na ujuzi. Wafutu fanya nini? Pasi na ujuzi. Fadhallu, wapotee hawa wanachukuliwa kama ni wanavyoni. Waadhallu, na wapotezi umma wa Kiislamu. Wakati ushafika, ondoa kabla miaka minne wamekufa karibu wanavyoni kumi, wakipishana kwa siku na miezi. Wanavyoni wanaotegemea ulimwengu wa Kiislamu mzima wamekufa. Sasa hii dalili ya nini? Hii ya za dalili ya kiyama. Ulama wanaotegemewa si watu kawaida, sisi tulabu la ilmi, ulama wa kitaza wanategemea ulimwengu wa Kiislamu mzima, wangu moja baada ya moja. Kwa hivyo elimu itapotea namna hii. وفي حديث أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وفضل العالم على العابد نوبورا ومن شووني جو يمتمونغو كفضل القمر على سائر الكواكب نوبورا وموزي كشين دانيوتا ذي لباكيا موزي نانيوتا ذي لغانيشي أو سيبيو بورا لموزي. Hakuna nyota hata moja kusema kwamba hii mpita mwezi. Wa inna al-ulama, hakika wanavyoni warathatul anbiya, warathatul anbiya ni warithi ya mitume. Wa inna al-anbiya, hakika mitume lam yuwarithu dinaran wala dirhama, hakuwarithisha wafasi wao pesa. Hakuna mtume aliwarithisha wale wafasi wake pesa. Innama warathu al-ilma, hakika si jambo lingine wamewarithisha elimu na maarifa. Faman akhadahu akhadha bihaddin wakhir, yeyote atakayechukua elimu sehemu fulani au fungu fulani katika elimu, hakika amechukua sehemu moja kubwa sana. Hadithi hii ni hasan, imepokewa na Tirmidhi na Abu Daud na Ibn Majah na Ahmad na wengineo. Fi hadhihi nusus sahiha, dalili zote hizi sahih za Qur'ani na hadith. Ibtalu dahr lima sha'a wa dha', inabatilisha na kukosoa na kuondoa dhanna iloenea na kusikika sana baina kathirin min ad-du'ati al-muntasibin, baina wengi katika walinganizi wanaojitegemezea kazi hii, wanaotegemezewa kazi hii, mfano wale harakati alhizbia almuasira, wale wanaongoza makundi walioenea wa kisasa, ya kwamba anna alulama ghairu du'ati wa huwa yanaeza hivi. Kuna baadhi ya watu wanaeneza fikra kama hizi, ya kwamba hawa linganizi wanaonasibishiwa katika dawa wakiwa wengine ni hao wenye makundi, kwamba hawa si maduati, hawa si walinganizi hawa. Wa hadha taflisun lil ulama min dawrihim ar-riyadi al-qiyadi, na hii ni kuondoa ulama wa Kiislamu na kuwadhulumu kutimiza wajibu ya uongozi ya kuongoza umma wa Kiislamu. Ni dhulma kusema kwamba hao maduati hawa si maduati, hawa maduati ulama wakubwa ambao wajitokeza kwamba wao walingania ndiye Mwenyezi Mungu, hawa si maduati. Maduati ni nani? Ni hawa wengine wanaojulikana ambao ni vipote, vile alivyotajia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika hizo pia wapo sasa, na wengine ambao kwamba wamekhalifiana sana na hao maduati wa kisawa sawa ambao katika manhaji sunna. Liyakhluwa aljawu li ansafi alfuqaha, ili uwanja wa dawa wawepo wale wanaofanana na mafukaha, si fukaha, wanaofanana na fukaha, kwa sababu akishatolewa maduati na ulama wa Kiislamu katika mlango wa dawa, watakobakia nani? Wasostahiki ningine nani hao? Hudathaul asnan, ni vijana vidogo vidogo vilokuja jana na juzi, hawana mustawa hata wa kielimu. Sufahau ahlam, wasafihi wa kufikiria na akili, bidawa anna alulama indahum jahalun, kwa madai ya kusema kwamba ulama wa Kiislamu hawa maduati wana ujinga ya hali ya juu sana, bifiqhi alwaqi, kwa kutojua ulimwengu wanaishi kivipi. Wao wajua qala Allah qala rasuluhu tu hawa, lakini wallahi lau utakuja ukamuuliza ghafla shehe bwana jua la chomoza upatikana, atakwambia ni huko, kwa sababu hawako kabisa, hawana ujuzi unaofungamana na mambo ya kisasa. Na kuuliza hivi, ni nani aliyesali sala ile sala ikawa mafundisho yake ametukua kwa hali ya ulimwengu, akawa ujuzi kumshinda mtume? Ni nani katoa zaka, hiyo zaka kafundishwa na gazeti na televisheni akajua bora kuliko mtume? Ni nani huyo? Yuko sasa kusoma gazeti na kusikiza radio na kuangalia TV, ndio wanaoita fiqhul waqi, kufahamu ulimwengu kunatokea kitu gani. Ni ajabu kwamba mtu ajue qala Allah qala rasul, amjue Mungu na mtume, ashindwe kujua kwamba kwajiri nini katika mustaba. Ajabu. Ni kweli mtu anamjua Mungu na mtume ashindwe kumjua binadamu bila rafiki? Ni kweli hiyo? Si ujuzi huo Hollywood? Mwanachuoni anaivama katika ilmu ya dini, leo asijua Abdullah na Ali wanavyoishi, abaki tu akae kisoma gazeti, akipanda kwenye mimbar, mumeona nation ya leo, mumeona taifa jana, hizi bidi wafundishe umma hukumu ya kisharia waende nayo. Gazeti hawaulizwi, wala nation hawatoulizwa, wala KTN hutoulizwa. Hapana maana ya kuwapotezea watu wakati wao, kwa sababu wakati wataulizwa yawm al-qiyama ni neema. Na wewe zingatia, unapokwenda ndio kwa ndani ya msikiti, ambapo pengine utakwenda dakika 40 kwa miguu, uenda kuambia maneno ya gazeti, umejiweka wapi? Mimi namuuliza mmoja, wasali wapi msikiti fulani takuitaji miaka mingapi? 15. Nipe hukumu tano uliyefahamu kutokana na katibu huyo kwa muda miaka 15. Kila mwaka nipe nini? Hukumu moja. Hata moja wallahi ya isipokuwa ajua moyo mpondwa kweli kweli leo. Kibaki leo sala la hakubaki. Eh? Kuna na maana? Eh? Ardhi ndani Umar kwa gazeti. Hisi dini chache. Tafuta mbinu ya kuwafahamisha umma yanayowafaa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fasifunahum bi'ulama'il haid wan nifas. Sikia. Sema wale ulama wakubwa hao kazi yao wazunguza habari ya haidha na nifasi tu. Sikia kukosa kwa adabu. Wa ulama'u dhail baghlati sultan. Hawa bwana kazi yao bwana wafata mkia wa farasi ya nani? Mfalme. Hawa si ulama hawa. Hawa rongo hawa. Bainama du'atu fahum al-fuqaha al-waqi. Ulama wa Kiislamu ndio wanayojua fiqhul waqi ni nini, hali ya ulimwengu na waja Mwenyezi Mungu. Sasa ikiwa ni hivyo, wewe wapenda mno sana mambo yanayotoka katika ulimwengu, nenda katafuta hukumu ya sharia katika hayo. Sisi tunatafuta hukumu ya sharia katika Qur'ani, qala Allah qala rasuluhu. Wewe nenda ya nini? Kelele hizo zote. Hao ulama ndio maduati, ndio wanaoelewa kila kitu sana. Almujihuna, wenye kuwaongoza watu. Almurshiduna, viongozi wa kisawasawa. Alharakiyuna, wanaokwenda mbio kuwafahamisha watu dini. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, inna min asharati saa, kika alama za saa kiyama, an yultamasa alilmu inda al-asar, ni kwenda kutafuta elimu kwa wasiostahiki kutafuti kwenda kusoma kwa vitoto vidogo vidogo. Ulama wote wale, angalia ulama leo walioko wawili watatu, kila mmoja anakaa nyumbani kwake. Hata ukienda kumuuliza swala zikwambia mimi sijui, nani kamuulize fulani, kwa sababu yashafanywa ulama haidha na nifaq. Haya hayakuanza jana wala juzi. Aliambiwa Imamu Malik, akamba inna ilma al-malik, ilma malik la yatajawaz surwal an-nisa. Ilimu ya Imam Malik haipiti surwali ya mtoto wa kike, bas yazungumza surwali ya mtoto wa kike tu. Hali hii tulionayo ni kwa sababu ya kukosekana wa'i wa Kiislamu, ufahamu. Na laiti ingekuwa mujtama wa Kiislamu wafahamishwa dini kulingamana na mfumo huu tunaozungumza, tunaozungumza, wallahi wangekuwa watu wema. Naam. Inshallah. Nafikiri tumpitisha wakati, kama kutakuwa na swali inshallah. Tunizani. Inshallah. Tangazo chef. Naam. Kuna swali tuulize, kwa sababu naona tumpitisha wakati mbaki ya dakika 10. Nastafid min hadha alwaqt inshallah. Naam. Naam, Jamal. Naam. Ha? Yeleza, kwa Anungetuauliza kwamba tutatumia vipi, sivyo, vyombo vya habari kuwafahamisha watu dawa ya kisunna ili watu waelewe. Kiwa sitokosea na nikiwa nimekosea nielekeze, dawa ikipata waume wenye uwezo na moyo yaweza ikaendeshwa, na tuweza tukatumia vyombo hivyo vinavyotumiwa na wengine. Lakini je, suala liko hapa, mujtamaa wa Kiislamu wanaelewa kwamba wamepoteza kitu gani katika dunia wanachokihitajia, hata watafute watu ambao kwamba waweza wakawafikishia dawa ya Kiislamu namna alivyoelekezea watu Mtume sallallahu alaihi wasallam? Wako tayari? Wa mujtamaa wa Kiislamu wako tayari? Bwana jamani, nakuuliza, wako tayari? Ikiwa jambo moja tu la sunna ambalo tunataka kulihuisha mumbata hutikisika, je, ni chombo gani kitakachokujitolea kwa leo kiko tayari kitumiwe atangaze Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa dawa aliyoiacha? Ama dawa zingine zatangazwa kila kitu, ushafahamu, kwa sababu ndio watu wanaoelewa. Ladhiri umenifahamu, hujanifahamu, hivi ndivyo ninavyoelewa. Lakini kama iko itumiwe, wewe unaye utatupa? Tafutie, tafutie, tutafuteni, sema watakufutia na sisi ndani. Haitwende. Allahu a'lam. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Kuna una swali tena je? Katika naam. Jazakallahu khair. Ndugu yetu asema kiwa vyombo vya habari hivyo matana vimilikiwa na watu, na sisi hatuwezi tukapata nafasi, hatuna njia nyingine ya kuchangia hii dawa ifikishwe. Naam, tunayo, lakini vile vile ujue kwamba kila kitu kitakachofanywa yahitajia wakati na kitu, sio tunafahamiana, yahitajia wakati na kitu. Mtume alikuwa yafanya dawa na Abu Bakar yuko hapa, Abdurrahman bin Auf yuko hapa, safahamu. Dawa haiendeshwi hivi hivi, sasa dawa yataka uwezo. Lakini kwa nini sasa sisi tubaki kuzungumza? Swali liko hapa, tubaki kuzungumza ili tuwe na udhuru mbele ya Mwenyezi Mungu? Tukiulizwa kwa nini mulinyamaza, tuseme ya Allah, tuleleza hadithi moja, hata kama kwa makosa tulifikishi. Hilo ndio tufanye sisi, tufanye nini? Tupige kelele. Sio kama tunafahamiana. Wallahu a'lam. Na kwa hiyo mtu anaanza kutafuta na ni kitu kidogo kwa sababu ni kitu kidogo kwa sababu Sheikh Jamali bado akisisitiza sema kwamba daru karama, faiyo daru karama. Na bila shaka nafikiri kuna vitabu vitatu vilichapishwa kule, wakumbuka wapi? Mtu ambaye anaweza kubeba kilo sita haambiwa bebe nani, bwana jamani? Sikama toka miaka sisi katika da'wa bidaiina, tuko mwanzo mwanzo, nguvu zetu ni chache, kufasiri si chochote si lolote. Hii makala tunasoma kwa siku tano au darasa sita, hii tutaweza kufasiri usiku mmoja tu mimi na wewe, bora tu tuage ruhusa, si chochote si lolote. Unafahamu? Lakini suala daru karama ya kirimu au hukirimiwa, daru karama kwa jina lake, kila aendaye hukirimiwa, katufamiana au mpaka ukirimiwe? Kwa hivyo tuko pale pale, nukta yetu ni ile ile moja. Dawa yahitajia nini? Uwezo ya jamani. Kwa hivyo inahitajia uwezo wa akili, elimu, pesa, kalamu. Safahamu vizuri, si hivi hivi? Na itaendelea inshallah, na tuko karibu inshallah. Hayo unayosema tuko karibu inshallah. Na vitabu viko vingi, vitabu viko vingi sana kufasiriwa, tutafasiriwa inshallah. Wewe tuombee tawfik inshallah. Subhanakallahumma rabbana hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.